الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم نادم زم سي پاري لندي آيات ندي آيات نمبر 142 143 144 سوره بقره آيات نمبر 142 43 44 پدي آياتونو کې دا يهود او د نصارو یو اعتراض جواب الله پاک کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ 15 اوولس میاشتې تقریبا پیغمبر علیه السلام بیت المقدس ته مونځ کو. تمنا او خواهش پیدا و هر وخت یې اسمان طرف ته کتل چې کله به ماته حکم کېږي چې زه د خپل نیکه حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام قبلې ته مخ کړم. الله پاک دا هغوی دغه خواهش پوره کړ. پیغمبر علیه السلام د مازیګر مانځه کې ولاړو دوه رکعتې کړي وو. حکم راغی چې ته د بیت المقدس نه مخ بیت الله شریف ته واړوه. پیغمبر علیه السلام سره د صحابه کرامو په مانځه کې راوړې تحویل د قبلې حکم راغی. په دې باندې یهودو ته ډېر تکلیف میلاو شو. الله منشام داوه چې څنګه یهودیت او نصرانیت دین منسوخ شوی دی چې د هغوی قبله منسوخ شي ختمه شي ځکه دین منسوخ شوی دی چې قبله منسوخ شي نو الله قبله د هغوی منسوخ کړه. په دې باندې هغوی ته تکلیف میلاو شو. هغوی دا خبرې شروع کړې چې دا څنګه دین دی څنګه پیغمبر دی چې کله یو طرف ته مخ کوي او کله بل طرف ته مخ کوي دا دې چې دې طرف ته دا دونه مونځونه کړي دي او دا خلکو عبادتونه کړي داسې فضول لاړی. الله دا غي جواب الله پاک فرمایي چې ګوره زه یو طرف ته نه یم چې یا مشرق ته یم یا مغرب ته یم یا جنوب ته یم یا شمال ته یم یا فوق ته یم یا تحت ته یم بره کته زمین زه په هر آن کې هر طرف ته خپلو بندگانو ته متوجه زه خپل بندگان ګورم چې زما عبادت زما حکم مني او که نه مني. موږ خو غلامان یو که الله حکم وکړي چې هر مانځه کې داسې تاویږې نو موږ به تاویږو. موږ خو د الله د حکم پابند یو. موږ خو د مشرق او د مغرب عبادت نه کوو نه موږ د بیت المقدس او د بیت الله عبادت کوو. موږ خو عبادت د الله کوو خو صرف مقصد دا دی چې بعضې عبادتونه داسې دي چې هغه انفرادي دي لکه ذکر و اذکار روژه دا انفرادي عملونه دي. بعض اجتماعي عملونه لکه مونځ دی حج دی نو د هغې دپاره هیئت اجتماعي په کار دی چې مونږ شکل ټول اجتماعي وي. عبادت اجتماعي دی چې زمونږ شکل هغه هم اجتماعي وي. اوس د هغې دپاره که مونږ خپل ځان دپاره انتخاب کولو چې یاره دې طرف ته مخ کوو دې طرف ته مخ کوو نو مونږ به جګړې پرې کولې چا به وې دې خوا مخ کوم چا به وې دې خوا مخ کوم. الله زمونږ دپاره هغه جهت مقرر کړ صرف د اجتماع دپاره د وحدت د پاره چې تاسو دې طرف ته مخ الله په هغې باندې ښه پوهېږي. زمونږ په فایده او په نقصان باندې الله عالم دی. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د يهودو مونږ سره په درو خبرو باندې ډېر زیات حسد دي. یو الله پاک د عبادت ورځ مقرروله، یهودو ځان دپاره د خالي ورځ د هفتې ورځ خوښه کړه، نسوارو د اتوار ورځ خوښه کړه، او د الله منشا د جمعې ورځ وه، الله د جمعې ورځ مقرر کړه. دوی ته په دې خبره باندې ډېر حسد دی چې مسلمانانو له خدای پاک د جمعې دا ورځ ولې ورکړې، او دویم چې زمونږ قبله ولې منسوخ شوه، ختمه شوه، بیت الله ولې قبله وګرځېدله. یو په دې خبره باندې دوی مونږ سره ډېر حسد دی. او بل په دې مانځه کې چې مونږ امین وایو، په دې امین باندې دوی ډېر لوی حسد دی، ځکه د دوی ډېر لوی فضیلت چې امام وایي ولضالین، او وروسته ټول مقتدیان وایي امین، ځکه سوره فاتحه کې دعا ده، او دعا پسې چې امین څوک وایي نو ټول فرشتې هم امین وایي. نو دا امین فرشتې هم وایي، نو چې امین ووایي نو الله هغه دعا قبوله کړي. اوس دا امین الله د دې امت ته، پیغمبر علیه السلام امت ته ورکړی دی، دوی ته نه دی ورکړی. الله ټولې دعاګانې ته، موسی علیه السلام چې به دعا کوله صرف هارون علیه السلام به پرې امین وایي، بل چا به امین نه وایي. او مونږ چې دعا وکړو نو زمونږ ټول مسلمانان هم وایي امین، فرشتې په آسمانونو کې چغه کی امین. په دې باندې دوی مونږ سره ډېر حسد دی. نو عزتمندو، د دوی دا اعتراض د حسد او د کینې په بنا باندې چې زمونږ کعبه ختمه شوه، زمونږ قبله ختمه شوه، د دوی د مسلمانانو قبله ولې بیت الله شریف شوه؟ نو الله جواب همدغه وکړ چې ما دپاره مشرق او مغرب نشته، زه ګورم خپل بندگان چې زما حکم اطاعت کوي او که نه کوي، اصل مقصد دغه دی. نو الله پاک فرمایي سیقول السفهاء، زر دي چې اوبه وایي دا قمقل بیوقوف خلق. دا قمقل بیوقوفونه یهود او نصارا مراد دي، یا د مکې کافر، روایاتو کې دواړه راغلي. سیقول السفهاء، زر دي چې اوبه وایي دا قمقل من الناس، د خلقنا، ما ولاهم څه شي واړول دوی لرا، کمې خبرې واړول دوی لرا، عن قبلتهم التي، د قبلې د دوی هغې نه، کانو علیها، چې و دوی په هغې باندې، دوی چې کومې قبلې ته مخکې بیت المقدس ته مخکه و، اوس کومه داسې یوه خبره راغله چې دوی یې واړول. قل ته ورته ووایه پیغمبره، لله المشرق والمغرب، خاص د الله دپاره مشرق او مغرب دی. الله دپاره خو مشرق هم دی او مغرب هم، دا هر طرف غرب مشرق او مغرب یې ذکر کړ، غرض دا دی چې الله دا ټول اطراف د الله دی، هر طرف ته الله متوجه. یهدی هدایت کوي، من یشا، هغه چاته چې خوښی شي، الی صراط مستقیم، نیغې لارې ته الله خوښه شي نو هدایت کوي. نو اس هدایت په بیت المقدس کې نه دی، هدایت په بیت الله کې نه دی، هدایت خو الله حکم منلو کې دی، چې څوک د الله حکم مني او څوک یې نه مني. دا خلک دا د اطرافو عبادت کوونکي، مسلمان د اطرافو عبادت کوونکي نه دی، د مخلوق عبادت کوونکي نه دی. دا طرفونه، دا سنتونه، یا وقتونه، یا مقامات، دا خو د الله مخلوق دی. مونږ خو د الله د مخلوق عبادت نه کوو، مونږ خو د خالق عبادت کوو. خالق هر طرف ته دی، د الله حکم منل ضروری ده. آدم فرشتو ته الله حکم کوي تاسو سجده وکړئ، آدم علیه السلام ته، نو مقصد آدم علیه السلام، الله کتل چې دوی زما حکم مني او که نه مني، نو شیطان ونه منه، نو الله ملعون کړ. نو دغسې دا هم د شیطان رونه دي، دوی د الله حکم ونه منه، نو الله ملعون کړل. الله وایي تاسو چې دی نو د اطرافو عبادت کوونکي، تاسو ته هدایت نه یې، هدايت ده الله حكم من اللي ده الله حكم من وكذلك هم دقرنجي جعلناكم غرزولي من غتاسو أمة وسطا يو أمة درميانا تاسو يو درميانا أمة وسطا ده وسط معنى ده مفسرين لكل ده وسط معظم ومكرم تاسو فالله عزت در كريه أمة وسطا تاسو الله يو أمة درميانا فيدا كريه او داغي سيبس دا داغي دانا لتكونو چه شه تاسو شهداء غوا على الناس فخلقو بانده چه تاسو فخلقو بانده غواهيو كي ويكون الرسول او شي پیغمبر عليكم پتاسو بانده شهيدا غوا دا قیامت پورز با دا هر پیغمبرنا اللہ تپوسو کی چه تاسو دی خپل امت تا زما وحدانیت رسول زما پیغام رسول اغیب اوی او یا رب العالمین منگ رسول امت نا بیتا پوس اللہ کتاس تدید الرسول دی اغیب اوی نا نمتقی نبی را رسول مو خبر امنی اغا پیغمبر بوتا اوی جی یا رب العالمین دی پیغمبر علیہ السلام دا امت نا تپوسو او دا تپوس تا ذکر کئی اللہ پیغمبران به ذکر و فرمایی روایاتو که راجی که در پیغمبر علیه السلام امت پا یو مخصوص زیکی ناشت دا طول امتون بول کاش چی مون که دقا امت کیوی چی دقا مقام قده پاک مون لم را کری زان لا یو طرف تا پیغمبر علیه السلام و داغ امت نجیب دا اوی چی دا پیغمبر علیه السلام دا دی امت نتا پوسو که چی مون که رسول دی دعوت دیتا و کنه دی رسول پیغمبر علیہ السلام امت نہ دتا پوسو کریش پیغمبر علیہ السلام امت تو وی او یا رب العالمین دی تخلو پیغمبرانو تا حق دین رسول تا پیغام رسول مداخله تو وی پاس تا سپتا نو پیغمبر علیہ السلام امت تو تو چې مون ته الله یو پیغمبر را لې ګلې او هغه پیغمبر ته الله یو کتاب را کړ چې قران مجید او هغه قران مجید کې مون ته الله ویلو چې دې ټول پیغمبرانو قل امتا دا الله وحدانية رسوله دا الله پیغام رسوله ندا امتا او پیغمبر علیه السلام با بیا پخل امت بانده گواشن چه آو یا رب العالمین زما امت تیک خبره کئی چه سوی دا تیک ندا گوا امت تی وكذلك اندقرنج جعلناكم غرزولي يمونغ تاسو أمة وسطا يو أمة درميانا أمة دا عدل ودا إنصاف دا عزة ودا احترام لتكونوا شهداء دا دي دا پارش شي تاسو غواهان على الناس بخلق بان دا قيامت فور ويكون الرسول أو شبه پیغمبر عليكم پتاسو بان دي شهيدا دا يو اعزاز دي يو اكرام دي شي الله دا قيامت فورز دا دی امت تور کوي پیغمبر علیه السلام د بنی مسلمه یو قبیله و د هغه یو کس مړو د هغه جنازه وه مخې ته تېرېده خلکو دا خبره ځان سره وکړه چې دا ډېر نیک سړی چې دا مړ شو ډېر متقي او پرهیزګار و ډېر رښتینی مسلمانو د هغه تعریفونه یې شروع کړل پیغمبر علیه السلام وفرمایي دا تاسو څنګه دا خبره کوئ چې دا نیک و تقوادار هغوی ورته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د باطن علم خو الله سره دی خو ظاهرا چې مونږ کتل د حالت ته نو دا ډېر متقي او پرهیزګار پیغمبر علیه السلام وفرمایل وجبه نبی لپاره جنت واجب بیا یو مقام کې د بنو حارثه یو قبیلی یو سړی مړو د هغه جنازه وه خلکو خبرې شروع کړې چې دا خو ډېر بد سړی و ژبه یې هم ډېره خرابه وه اخلاق یې هم ډېر خراب و حسد کوونکی لګیا و برایي او بدي یې د هغه بیانوله پیغمبر علیه السلام می دا تاسو څنګه وایې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم باطن خو خدای ته پته ده، خو په ظاهر کې چې موږ ده ته کتل نو ډېر بد عمل او بد کردار. پیغمبر علیه السلام وفرمایل وجابه، صحابي تپوس کوي یا رسول الله سلام دغه نیک سړي متعلق هم تاسو وی وجابه، او د دې بد سړي دپاره هم تاسو وی وجابه. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې ای زما امتیانو، تاسو په ځمکه باندې د الله ګواهان یې، تاسو چې څنګه ګواهي د چا متعلق ورکړه الله به هم هغسې فیصله د هغه باره کې کوي. قاضي په ګواهانو باندې فیصله کوي په عدالت کې. د قیامت په ورځ به الله قاضي وي، فیصله کوونکی دی، چې تاسو څنګه ګواهي ورکړي وي هغسې فیصله به الله کوي. دا مسلمانان چې د یو سړي په جنازه باندې، د یو مرده په جنازه باندې شریک شي او دوی ورته دا دعا وکړي اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، يا الله زمون دا مرده وبخي، يا الله مغفرت وکړي، نو چې دعا ورته وکړي او څومره ډېرو خلکو ګواهي وکړه نو الله د هغې خلکو هغه ګواهي قبلی او الله دغه سړي جنت ته بیږي. پیغمبر علیه السلام ځکه وفرمایل وجبه، د هغه دپاره واجب شو جنت، او دا بد سړی چې ووایي د پاره هم واجب شو. غرض دا چې تاسو یې بد وایه نو جهنم ولا واجب شو. دا خدای پاک یو اعزاز او اکرام د دې امت کړی دی چې په دې دنیا هم ګواهان دي د الله، او په آخرت کې به ټولو امتونو باندې دا امت ګواهي کوي. دا یو لوی اعزاز او اکرام دی چې الله پاک دې امت ته ورکړی. د دې وجې نه الله پاک فرمایي وکذلک همدقرنګې جعلناکم ګرځولې مونږ تاسو امتا وسطا، یو امت درمیانه، یا امت عادل او انصاف کوونکی، لتکونو شهداء علی الناس، چې شی تاسو گواهان په خلکو باندې، ویکون الرسول او شی به دا پیغمبر علیکم په تاسو باندې شهیدن گواه، چې زما دا امت ټیک وی. دې وروستو الفاظو کې الله پاک فرمایي چې ګوره ما چې دا قبله بدله کړه، بیت المقدس قبله مې ختمه کړه، منسوخ کړه، او بیت الله شریف مې قبله وګرځوله، زما منشا او مقصد ده او چې تاسو زما حکم منئ او که نه منئ. اصل خبره دغه ده، وما جعلنا القبلة التي، او نه ده ګرځولې مونږ قبله هغه کنت علیها چې ته وې په هغې باندې، الا لنعلم، مگر چې مونږ معلوم کړو، من یتبع الرسول، چې څوک تابعداري کوي د پیغمبر. زما د پیغمبر تابعداری څوک؟ صحابه کرام ډېر د پیغمبر علیه السلام تابعداری کوونکي. په یو ځای کې مانځه کې زنانم ولاړې، نو اول امام ولاړو، بیا وروسته سړي ولاړو، وروسته ورپسې زنانه ولاړې. بالکل چې کله راوړېدل نو زنانه خو مخکې راغلې، نو بیا راوړېدل زنانه راوروسته شوې. د الله د حکم تعمیل یې وکړ او نافرمانی یې ونه کړه. دا الله حکم دی، دا الله حکم دی، بس اوړوګه. او دا خو یو ځل دی که مونږ ته په سوونه ځله الله وایي چې په دې مانځه کې داسې تاوېږې نو مونږ به تاوېږي. دا الله حکم دی، مونږ د الله د حکم تابعدار یو، چې څنګه الله حکم کوي هغسې، څنګه د هغه پیغمبر وایي هغسې به کوي. الا لنعلم، مگر چې مونږ معلوم کړو، من یتبع الرسول، چې څوک تابعداري کوي د خپل پیغمبر، ممن د هغه چا نه، ينقلب علی عقبیه، چې اوړي هغوی په پوندو خپلو باندې. داسې اوړي او که نه اوړي، د پیغمبر مني او که نه مني. دا د مازدیګر مونځو چې دوی واورېدل، بیا دا خبره بل ځای ته ورسېده، بل جومات ته، چې هلته رسېده د ماښام مانځه کې نه، نه هغوی د ماښام په مانځه کې د الله دغه حکم ومنه او راوړېده. مسجد قبا، خلک قبا د مدینې منورې نه بار ول، هلته چې اطلاع ورسېده نو د سار په مانځه کې هغوی ولاړو، نو د سار په مانځه کې هغوی راوړېده. تابعداري کوونکي خلک، او چې کوم کمزوري د عقیدې او د ایمان نه، هغه خلک هغوی راونړېدل. هغوی دا اعتراضونه شروع کړل چې دا څنګه مونځو، دا کله یو طرف ته مخ کېږي او کله بل طرف ته مخ کېږي. او یقیني دا یو ګران حکم و، اوس د یو طرف نه په مانځه کې د یو طرف نه بل خوا اوړه، بیا هغه زړه قبله چې ټول عمر د ټولو دینونو ټول شریعتونو خلق هغې طرف ته مونځ کړی دی، یهودو کو، نسوارو کو، مسلمانانو هم کو، اوس اچانک راوړېدل، دا یقیني او ګران حکم و. خو چې چا په زړه کې الله د هدایت هغه نور وردننه کړی، الله ورته هدایت کړی، هغې خلکو ته ګرانه نه وه. الله فرمایي وان کانت، اگر چې و دا حکم لکبیرة ډېر ګران، دا منل ډېر ګران، الا مگر ګران نو علی الذین، په هغه کسانو باندې هد الله چې الله ورته هدایت کړی. نو بیا وروسته دوی یو بله خبره شروع کړه، او دوی دا وایي چې د دې نه مخکې چا دا بیت المقدس ته مونځونه کړي دي او دا مړه شوي دي، نو د دوی عمل خاصې فضول لاړ، هغه ټول مونځونه لاړل هسې فضول لاړ. الله وایي نه، زه چې عمل ضایع کوم نه، هم قبله وه هغه وخت کې، دا قبله وه چا چې هغې ته مونځ کړی دی هغه هم قبوله ده، او اوس چې زما حکم یې ومنو او دې خوا مخکوي د دوی عمل ما ته قبول. هغه مخکې خلکو خو د بیت المقدس عبادت نه دی کړی که نه، هغوی خو د الله عبادت کړی. وما كان الله، او نبي الله پاک، ليضيع ايمانكم، شزايك ايمان نستاسو، تاسو ايمان تاسو عمل اغزايك، نا نا نا الله بك عمل نزايك. ان الله بشك الله پاک بالناس تخلق بانده لرؤوف الرحيم، مهربان ده ورحم كون كده، الله تخطل بندگانو ده الرحم كون كده، بده ده رحم تقاضانا نخي آغا طرفتا حکم و بیت المقدس ته مخکې، اوس وایي بیت الله ته مخکې، بس الله به دا قبله خوښوي او د خپلو بندګانو دپاره به دې ته به مخ کوو. د الله دا رحم دي په مونږ باندې چې د حضرت ابراهیم علیه الصلات وسلام، ګوره هغه د حضرت سلیمان علیه الصلات وسلام، د حضرت موسی علیه السلام، او د حضرت اسماعیل علیه السلام قبله وه، د درېو پیغمبرانو. او جوړه کړې چا وه؟ سلیمان علیه السلام یو پیغمبر جوړه کړې ده، او دا کعبه دا حضرت آدم علیہ السلام جوڑا کرے رہا، بیا حضرت نوح علیہ السلام جوڑا کرے رہا، بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جوڑا کرے رہا، بیا اسماعیل علیہ السلام ام وسرہ و سلور پیغمبرہ، بیا پیغمبر علیہ السلام دا دیتا عمارت کشان میں چی پینزو پیغمبرانو دا کعبہ جوڑا کرے رہا، او غیو پیغمبر جوڑا